بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين واقعہ دو احد کی قرآن کریم تفصیل کو او خاص کر دو منافقان و اعتراضونا شکونا چیغی وزید پارکول چیغ مومنان و ضرورنو کیم سفر اقراش نمک کی داغی حکمتون بیان شو چیدہ مصیبت نو داغو یا نعمتو ذکر دیر نعمتونو سر حاصل شو لیعلم المؤمنین لیعلم الذین نافقو او خاص کرنا منافقان و راز پاس شو اگی خلق تمعلوم شو اخکار شو قرآن کریم بیام اگی اگا قول ذکر کئی ولی ویلیو کنا لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم چدا خبره با عزیز زلونو نا نوزی تر مرگ پوری دیر لوی افسوس بای تر امیشا نا آغا قول داغی بیا ذکر کئی دلتا آغا خبره کئی چه مخی میلو لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دا اخفل رونو پا حق کی وی کنا چې نو قتل شوی نو مړ شوی حکومت سره دلته کې وي نبي اعلی قول بیانې دې لپاره چې رستو سره د مؤمنانو لپاره بشارت ته ای راځیم دا وی شهدا په حق کې چې په حد کې شي ځان شو یا په بازار کې دواړو له شامل دي دارست بشارت و خوشخبری الذين قاموا منافقان قالوا لاخوانهم چوای په حق دا خپل رونو کې چې کوم شیطان شوی دي رضیو ترونه وې ځکه چې یو قوم دې یو نسب دې داغی پا حق کے وائی وقعدو پا خپلا خودی ناس تی پا خپلا خودی ندی جنگلا تی خوزان تاو خیار وائی پچھے کم تلیو او شیدان شوی دی داغی پا حق کے وس افسوس کئی او غم کئی لو اتواعونا وی کزمونگے منلوے ما قتلو دی بچاری نو قتل شوی حل تے خودم روی لیو چلو کانو عندنا قدل تمون سروی پخپل کور کی پخپل نبو قتلی دو عدل تیوی چلو اتواعونا قدید منگا خبر من لیوی ما قتلو نبو قتلی دکن دی تدا قتل دیر لوی عارخ کاری خواه اڑی ربی عزتی و تخکاری او حال داری چا خوش عادت تی داغی خوڑی ری مرتبی دی داغی دا پار و خلق سوال کئی چلا مونگا دا موت را کی اللہ رب العزت جواب کئی دی زیکی قرآن تکی دا جواب نو او دل تک دا جواب کړل ته ویلو چې لیج الله ذالک حسرتن فی قلوبهم دا به دې په زړونو کې افسوس پاتې شي او دل ته وی قل فدروا عن انفسکم الموت وتوای چې منافقانو تاسو زمرا لوی خلق یې چې څوک تاسو تابعداري کوي نه به مرګ بچ کیږي دا وړل گوری چه اولیاء کرام یہ کو چوی لو اتواعونا کزمونگے من لیوے نبقت فجستاسو سوک امانی ناغبا نبا مڑی نبا قتلی گی زنی خدایان جو کلی فلیار بولی زدتوی چی زان سم کا مرگ در روان دے استاسو پا محلہ کی با نن چکر لگئی اتواق بکئی اڈیر لوی اخکار بکئی ډیر مرغای بنسی ځان بچکه ځان سمکه د نور خلق غم مکه د ځان غم مکه هوای او تا فدرو دفکه واړو ان انفسکم الموت تخپلو ځانونو نامر ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه په دې خبره کې چې څوک کور ناشتی ناغل موت ناراضی اغلا امانی اغلا قتلنا دارسنا بچی اللہ رب العزت وی وزان بچ کہیں نابو اللیس او داس نور و محدثین لکلی چپ دورت باندی صرف دا منافقان و دا محلینا او یا جنازی ووتنو ام اقبرہ کی بناس توی بیراز ایما اپلانے ام مرشن اغی پس بیا مو پرې ته ډوډۍ او چای وړا او بیا راځه ما پولیس له خونو کنا تلا خبر رښتیا کوله چورې کچې دې زمرګ نزان بچکی چنن ته نزان بچکی خپل کور کې بناستو پی به وغزولې دا خو ویلا زجر او زور نه او ډیر صریح جواب مومنان پړونو کې شک ورځو نو دې سره خبره هغه شک مکو ته ښه وګورو ته اوس ورپسې تسلی ده خوشخبری ده مومنانو ته هغه چې داوی پلاران یا زامن یا رونا یا ټول رشتہ دار په وحد کې شهیدان شوی نو خامخا بنده دې او د داس خلقو په جدای باندې خپای کنا چې سموده کټ کې تیر کی او مرز تیر کی نو باندې و سره عادت شي د باغیم ټیک د سره خپای حضور نه خپا اجداد هغه سي روغ موټ وچ کلاس واسته شي خدای باندې ډیر خپکان دی انسان او بیا دا خبره کې چې پرون ګوره ناستو داس خبرې کول پرون ادا دے کی روڑے او خڑا پرون جماعت تماندل راڑا و بیارا وی وپس پرون قرآن راواغستا تلاواتی کوا انن نشتا دے تا خبر بیا یادی کنا دا غم ڈیری اللہ والا تسلی ور کئی دے آیت کے خوا اے آیت مخ کی سورہ بقرہ کم تیر شئو تا داغی تفسیر دے پورا تګال تکي اجمال کړو چې بل حيان ولکن لا تشعرون اغي تمړه موای اغي ژوند دي خو تاسو نه پويږي نو دا لا تشعرون معنا به هم دل توکيخه چې څنګه نه پويږي او بل تغي ژوند وضاحت به مو کې چغي الله ژوند ذکر کړل دي چې خوراک کوي تا جنت میوی خوری او خوشحالی و تنصیب شوی دی او دا ارمان کئی چیر دمونگا عرونو تبسوک دمونگا حال او آئی چیغی مونگ پس غم نکئی خپا کی گی نا مونگا خو خپا نیو مونگ بازن و غم نشتا تنگوال نشتا ہے تکلیف نشتا دا سی جون و تحاصل لیخا دیتا دا برزخ جون وی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا تَقُمَانْ مَكَوَانْ مخاطب ارسوک دے حواظ پیغمبر ندے ہر چاہتا وی گورے چیه مخاطب لا تَحْسَبَنَّ مفرد دے تو گمان مکوا پاگا کسانو باندی چې قتل کړي شو شهیدان کړي شو د الله په لار کې په جهاد کې په احد کې نو ګمان مکوا چې دا مړ دي امواتن الته هو تویلو چې موای دي ته موای دلته وی وینا سکه دا ګمان په ونه کې چې دا مړ دي امواتن بل احیاون عند ربهم بلکې ژوند دي خدا خپل رب سره نو زکی تاستویلو چی لا تشعرون در اب سر جواندی دن داغ پا حال سوک پوئی لا تشعرون زکا ویلو خواه چی دا جواند دی تاست سر نده تاست سر جواند ختم شو نیٹی اے پورا شوی تاست سر با دی وست طول احکام پا بدی دملو جاری کی گی ولیکن عند ربهم تفر رب سر دی او قسم جواند دی چاغه دې جون نړیر د کمال له دنیا د جون نړیر کامل جون دی ان ربهم دیو جن حدیث کراغلی نبی صلی الله علیه وسلم چې شهید له چاله کې مرتبه ورکړي کنه هغه بیا او تم نه دی حاصل زکا چوی که پیغمبران دی کزیما نمان باوم عزرائیل علیہ السلام روح اخلی هر پیغمبر اوی شهیدان و تعالی اغن پریدی اغا تینا پخپل روح اخلی چو مکو چو تو سختی بو سرو که ادو امدار چوی سمر پیغمبران دی چوی تموت راشی نو غسل ولوار کولشی مال بو میرا کولشی اشواده او لنشور کول سمره پیغمبران دی نو پاری جنازه کول شي او شهید باندې نشی کېده ضرورت وته نشته ده سمره پیغمبران دی پاری کفن اچول شي شهداه باندې نشی اچولې هغه پاره خپل لړلو جامو کې چې دوینو سری پاری کې و دفن کول شي او داسه انبیاء ول چې الله برتور کړی دا شفاعت بکی شفاعت ولیکن لاری ده حد مقرر کړی دی او شهدا ول حد نشتا چر څومره د خلکو شفاعت کی نو اجازه ته وته کنه لاری ده مقام ده یرزقونا اغیل رزق ورکولشی پا جنت کی فرحینا اغیل دیر خوشحال دی بما آتاهم اللہ فاغ مرتبو درجو چا اللہ والا ورکلی دی من فضلی ذخپل محربانینا تد اغیل مقام دی ذکوی شیدان چکل جنت تلانو نویوی چبلغو عنا اخواننا څوک دې چې زمونږ د طرف نه و زمونږ غارونو ته زمونږ خبر ورسي نمبروم نه ملاويږي دا غزه دې دې کنه ختم څوک نشي را لګلې دډاک محکمه نشته دې چې جنتیان شهیدان خطر او لګي دنیا ته خپل پسماندګانو ته اې ذریعہ نشته چې څوک به زمونږ نه زمونگا خپلوانو تا زمونگ حال ارسی نلار بلیزتوی چیز بے ارسو ما ندایاتو ننازل شو اغیوی چی بلیغو عنا زمونگ دا طرف نصور سوائے انا احیاؤن فی الجنتی چی مونگ جنت کی جوندیو او خوشحالیو پس صرف دورا چی دنیا نزل تکرالو اگر سلی چه دی دینا کلی دلور شی با دمرا کارو شو تا دار فنانا دار بقا ترالو ناللہ رب العزت دا آیتونم نازل کلو او حدیث مرالو مسلم کی حدیث دی پر روایت دا عبداللہ ابن عباس او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سر اہم چې نبی علیہ السلام حضرت جابر ولیدو دا خپلار بګی شهید شو کنه عبد الله. نو جابر ډیر خپاو ډیر نبی علیہ السلام لمخ لورغه نو نبی علیہ السلام ورته وی چمالی اراک منکسرن زخو جتا تا گورم نو ډیر پریشان ہے دیر بلکل تاولی ستر ناغوی چیرا یو مصیبت نده کنه یو خپلار شهید شو ناغذان لا او بل شپگ لونه تی نپاتی شوی از یواز ایمان زبدی سرس چل کون. نبی علیہ السلام ارتوی گورا خبر آورا استاپ لار چی کل شهید شو نو اللہ سره ملاو شو نلا رب العزت و توی چی عبداللہ تمنا اے عبداللہ وایا سواری بیا ہوئی چی یار را سوار مالا خوچی ارس حاصل دی نو نور پکی دو گفتو سشتینا نو بیا و توی بدرین دلی و توی چی سوگوارا کنا بیا ہوئی چی اللہ نوریس نوارم خدا وارم چما بیا دنیا ته واپس کا ژوندې مې کا چې ستا په لار کې بیا شهادت نصیب شي هغه خوان خو بل شان ته بلار بل عزت ته وی چې ما وعده کړ چې نوم لا يرجعون چې روح یو ځل راووتو تدې بدن نه بیا نو واپس کیدا چا وی انهم لا يرجعون دا نشی که دی نکو بیا واپس که دی شنو دا خبر بیا حل کری وکا نخوا فیدا نشی که دی بیا بیا دا که دی شنو پیغمبرم دیر ارمان کلی و دیر چلو دیت تو زمادا دیر ارمان دی ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ډیر ارمان دار نورسنا چې الله په لار کې شهید کړی شو بیا ژوندې کړی شو بیا شهید کړی شو بیا ژوندې کړی شو او بیا شهید کړی شو دا خوان بل ځای نه ملاوي کنه ها بیا ورته وی چې څومره چې شهیدان شوی دي نجعل الله ارواحهم فی اجواف طیر خضر الله دا غیر روحنا د شنو مارغانو په شکل کې کړی دي دا مثالی وجود ولا ور کړی او تسرحو فی الجنت حيث شاد جنت کې ګرځي سیلونه کوي پراکونه کوي او چې وحشی دارم نو بیا د عرش لاندې قناديل دي زنګوګان دي جولی دي هغه تراشی هغه کې بیا آرام کیږي خوب نه یې آرام کوي خوب بل ته کیسه کوي دا د هغه حال د شهدا او دا حال ها دنیا کې دا څومره چې خلک دا ټوله سه رواجی کارونه کوي ها دا سه هر مؤمن مسلمان چې دنیا نه رخصت چې په ایمان سره دا ودا حال له چ اللہ دا اگر روح بوزی برا او بہتر ازاد چاہال تکی تر قیامت پوری اللہ ازان سر ساتی خوا اب یا ما چکل قیامت شی نبیا برا شی خپلو بدنو سر بیوزی شی قرطبی وی چی روحونو تا دیر لوی لزت حاصل دی دیر خوشحالی حاصل دا رزق پلو ورکولی شی ها دورا چه بدنونا محروم دی تکا بدن خو قبر که پروتن و قبر کس دی دا محروم دی دی لذت نشی حاصل ولی دی با علی لذت حاصل کی چه اغا روحونا و سر بیا یو دیشی باس بیا با دی دا جنت پورا لذت حاصل دی خطرا وقت اور پوری که روغی هم او که نی هم نزی تدا قسم خوشحاله نی حاصل خواه اغا اللہ تعلم ده لیکن د خلق رواج دا ګورو دا ټول غلط رسمي رواجی کارونه چې څوک مرشي کنه نو یو خدای دا وي څنګه پیغمبر په حق کې دا وي چې نن هغه داسې ژوند دی ولې قسم چې دلته ژوند دی او اوسمه یې تلته هغه ژوند دی تا ژوند ولا ثابتې ازادي په خوانه مذهب ته او عقیده ده ها ولی زی به وچ ما خان مون اور پس وکه دا اور پس وکه ځکه چې هغه ته ملاو شي او به وګتګي نو هغه دې روډه تناسته قران خو یې غل د جنت طعام او رزق ورکول شي ادي وینا چورسی و تو یوگی بھائی کنا زاو تورسی وی خواب نا زمونگ سر پاگتو لحکام دو ملی جارش ولی کلچ روح تنو خوتنو حکم داو دو شریعت جس ترگی والا پٹک ہے ترگی والا پٹک زنو والا اتڑا ہے ولی واز پاتی نشی بیا حکمو چه غسل والا ورکے خو لاندی باندی پورا بیا حکم او چې کفن پیواچو ہیں نو بیا حکم او چې جنازہ پیو کہیں بیا حکم او چې دفنی اے کہیں خبر او بیا دعا والا غوارے دعا والا غوارے تا ٹول نمڑو احکام دی کنا خا جو اندی سر سوگدہ سے کولی شی تو دنیا پر لحاظ سر آگا جو اندے نہ دے آخرت په لحاظ سره عالم ورزق په لحاظ سره ژوند دی د دنیا ټول احکام کسړیو خوځې ته پاتې شي نو هغه بلچا په نکاح کړی کمال او دولت او نا خلق تقسیم کو دا څنګه ژوند دی د سره خلق د ژوندو کارونه کو اته سوې دا ژوند دی دا پیغمبر یو قبول سو کی دې دنیا په حکم کې ټول یو شان دي ها حیات او تشتدي خو هغه ته حیات برزخی وي او هغه دینه کامل حیات ته او تفاوت پکې شته داسې لکه دنیا کې چې څنګه وو دنیا کې د پیغمبر ژوند یو شان دی او د صحابه ژوند بل شان دی او داسې ورپسې ورپسې راځه د صحیح حق پرست عالم جون یو شانتی د جاهل جون بل شانتی د مؤمن جون یو شانتی د کافر او د منافق جون بل شانتی څومره فرق دی دغه څه تفاوت الته مشته دی تر چا خپل خپل مرتبه دی بس ويستبشرونا یومانا او دغه جنتیان زیر را لیگی بالذین لم يلحقوا بهم اغه خپل خپلوان او تا چغی لعنه دی او زه شوی دی سره اغه لا جون دی من خلفهم رستو پات شوی دی په دنیا کې نغی او تا دا غزنا خوش خبری را لیږي او سوتوي دا توي چې الله خوف علیم ولا هم يحزنون چې اس یاره نشتره په دغه شهیدان باندې او اس غم په نشتره چې ګورې مونږ پسې غم مکوې جړا مکوې او په مونږ باندې یاره مکوې چې سچل بو سره شوي نه د دې خلکو ته زیر را دي یستبشرونا یو معنا ده دویم دا معنا کوي چکله غیخ په حال نه خبر شو کنه ها غیخ ورسولی ده کنه چیرې په ایمان کې سمرا کمال او په شهادت کې سمرا کمال نو په خپل هغه خوشاله شو او په دغه خپل خپلوان باندې هم ډیر خوشاله دي چې شکر دې چې دې مؤمنان او مسلمانان دي او شکر دې چې دې په جهاد کې مصروف دي نو چې شهیدان شي نو د دیبوم د حالخه په دې ډیر خوشاله چې دا یواز زمونږ نه وایستبشیرونا او خوشاليږي بالذین پاغی کسانو لم یلحقو بهم چغیلا ندیو زیشوی دی سرا من خلفهم رستو ددینا پا دنیا کی دی بس خوش حالی گی پا دی چا اللہ خوفن علیم ولا هم یحزنون اس یرا نشتا پا دی باندی او اس غم نشتا ایو توی لکه او سره او زه تلول شيو معلومات ټولو کی کنا خو بیا خطر او لیږي چې بالکل ډیر خاسته زیاده او ډیر د آرام او درا حد زیاده او هر کتا سره لیکنا راشه وی ها اپری ده لکه یوسف علی السلام چې خپل مور او پلار او ورونو ته وی کنا چې راځي د کنعان نا مصر ترازه تا دا امن زیده تا قصوی اغا جنتیانم دی اخپلو پس ماندگانو تاو رشتدارانو تا خوشا لی چیرک تاسو را لی کنا نیر زبردست زیده نبکی یرشتا نبکی حزنشتا دامان یستبشیرون دیر خوشا لی بی نعمت من اللہ اللہ پڑیر لوئے نعمت سرام و فضل او دا اللہ پا فضل سرام نعمت دا اللہ دغو چیمان و تنصیب شو شہادت و تنصیب شو دیر لوئے نعمت کنا او فضل دغا چی داغی کمی مرتبی او درجی و جرنا سوابونو نغو تحاصل شوم دغه ته فضل وی کنه دا الله فضل احسان او په دې ډیر خوشاله وان الله لا یضيع اجر المؤمنین چې بشک الله چر نه ځای کی اجر د مؤمنانو چې موږ پوښو کنه ها توبه توبه چې موږ سکلی دي کاغه به زمونږ نه ير شي ویو بازي عملونه او الله غمولا تغیر پیوز کی مونگ لڈیر ڈیر سرا کرو یو عمل پا کز مونگ زائن نشو چل اللہ ویلو چا ان اللہ لا یضیعو من یعمل مثقال ذرت خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا ذری ذری اجر و ثواب مونگ لڑاکو انخواب الذين قالوا لإخوانهم هغه منافقان چې وايي په حق دا خپل ورونو کې چې شهیدان شوي دي وقعدوا دي خو په خپل لاس تو کنه دي خو نه دي تلي جنگ لا وجا کوم تلي او شهیدان شو زاري په حق کې وسوي لو اتعونا که زمونږه خبره منلې وې ما قتلوا نبقت لذوي ښا ګور دي شهادت نه مني قتل وته وې ښا بس تا خو یې څه بس ذخراغه مرګ وې دي منافقان وې یو بل سره جناستو دي وسوینو الله خبر دي مؤمنانو په مخ کې خدا سي نشو ویلې قل وایا وتا فذروا عن انفسكم الموت واپس کې د خپل ځانونو نمرګ ان کنتم صادقین کتا سرشتینی تسلیم مومنان لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا تګمان مکوا پاک کسانو چې قتل کړی شو د الله په لار کې شهیدان شو ګمان مکوا چې دا مړه دي امواتن تنور خلق بشان تی بل احیاؤن عند ربیم بلکی جوان دیدی خود اخپل رب سرا دنیا کی ندی دنیای جوان نشتا دنیای جوان خود اخو کا نچیغی دنیا کی تیر کو چی مونگ سرا جوان دیو مداغی حال بلشان تیو پاگی باندی منذو نفردو پیندو وقتا پاغی باندی روجی او زکاتونا او حجونا او عمری فرضوی پدی عباداتو کی مصروفو خوا احیان دغه سیغی باندی مرضونا و تکلیفون راتلون غمونا مصیبتونا پر راتلون دی جون سردہ لازم دی کنا چیزم را احکام شرعی دی دو بتا لازمی او اس پی نشتا ولا حیان اگر جون کدا نشتا حالتا من دو دس نہیں حالتا که احکام نشتا حالتا خو عوضون دی اجرون و ثوابون دی عند ربهم یہ عند ربهم سمانا جون دی پو مرتبہ کے دخپر رب سر دی دا مانا زکا عرض ہے کہ وہ دیر خیال کہنو دیر خیال بکن زکا دی ظالمانو پو قرآن کے عرض تحریف کرے دکھا پی گورا اند رب احمی ہوئے معلومات چیز رب زیشتکن آل تطلی دی چی اغد آغا کم زید آغا زید آغا دست زید نیو خواغل مکان ثابتی منگو آوینا دا عند مکانی نده دا عند رتبی ده مرتبه ده رب سر ده لکه ملیکو تا چه مقربین وینا دا مانا که چه مرتبه دیر نزدی دی اللہ سر ها چاپا که دا سی خبر اکڑی وی خوا گوری جدا لیا سنگا مولانو سکا اگیو قرآن نووی لکن اولوی من تیقی مولا با کی تیر شوی دی حضرت شیخ باوی او پندل سپاری ویلوی انوری نوی ویلوی ناغی با دا فقی کتابو نوی فقہ فقہ کی چه مسئلہ را ایلی اختلافی کنا چه دی امام بو حنیفہ داما زب دی دی امام شافی داما زب دی دی امام مالک داما زب دی نو دا لفظ بو سر راتو چه عند ابی حنیفہ پنید امام ابو حنیفہ دا خبر دا سر او عند الشافعی دا فدقی مولانو چرت قرآن وی دا پکر آگے چه عند ربیم وی دا اللہ مذب شتے چه دا اللہ پا مذب کی ودیل تک جوندی دمرا نپوئی دا تو قرآن نے فقہ جوڑا کری وا شروع قایا و ہدایت نے جوڑا کری وا چہ اند لفظ راغوی دا با آغا اندی چی پا ہدایت کی راغلی پنور لیزا کی راغلی چہ اند ابی حنیفہ نی بیدی کی با مد اختلافی چہ اللہ وی دی جو اندی دیو نور سوک بدا سی چہ اگوی نمر دی دا گورا پس دا اند خدا مانا نا پا دیزے کی خواب دا وجه دار چې هغه قرآن نه ویل بس توش کتابونه ویل نه هغه کتابونه په زور به بیا قرآن ویني قرآن ویل شه ټول به تحریف کو نو بلکې ژوند دي او په مرتبه کې د خپل رب سره دي یرزقونا رزق ولا ورکول چې د الله طرفنا فرحینا او ډیر خوشاله دي بما تعام الله من فضله باغ سبان دی چلا ورکل دی تا دخپ الفضلنا من فضله خوا تا بیا بیا ذکوی چه نبی علیہ السلام وی چه دا عمل پتا مکی گئے مگوارے فا عمل اعتماد مکوی تا اللہ فضل یادوی چه هر سیون دا اللہ پا فضل سر بی خوا ناغی ہوئی چه ولا انتا تم مونگ سر بدی کے مر گرے چه پا عمل بیتبار نکے عمل بیتبار شے دے وی ولا انا آو دوم اتبار نکے الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی ہو کہ اللہ میں پخپل رحمت کی راؤن غالی نو دوم دا اللہ دا رحمت پتا مہما آو عمل خوب دے لکو چیزا اللہ حکم دے ڈیوٹی دا حکم را تکڑے خواہ دا من فضلی کی دیتا اشارہ چی خلقو دا سچ اللہ ورکی دا خپل فضل نا ورکی تاسو دور عمل کول شي چې دا حق ادا کړي الله حق وسوک ادا کړي ويستبشرون او زیر را لیگی دنیا تا باللزین اغخپلو پلوانو رشت دارانو تعلم یلحقو بهم چیغی ندی او دیشوی دی سرا من خلپیم رست پاتی دی پا دنیا کی سوک دا مانا هم کئی لم یلحقو بهم چی دی نرسی داغی مرتبی تا اغو شیدان دی کنا دیگو داغی مرتبی تا نرسی نو کنا رسیم الله خوف علیهم ولا هم يحزنون حکم د ټولو یو دی چې نشته یاره په دې باندې او نه دی غم جن دی یستبشرون او ډیر خوشاله دي بنعمت من الله اذا الله په لوی نعمت سره او فضل او د الله په فضل او مهربانه سره ان الله لا یضيع اجر المؤمنین او بشکا چې الله چرې نزای کی اجر د مؤمنانو دا د هر قسم شهید مقام دی په آخرت کې ها آخرت کې ټول یو شان دي کا شهدا د جهاد دي او کا نور دي چې نبی له سلام شمارلیو چې المبتون شهیدن چې د ګیډې په مرض مړ شنو شهید دی المتعون شهید چې په تعون کې مړ شو د یو مرض دی خو خبراته اوسم ازي ملکونو کې تعون وته وي نو شهید دی چې په ورسو دی نو شهید دی چې په بو کې غرق شو نو شهید دی چې مکان په پریوته نو شهید دی او هغه زنانا چې په بچی کې په تمر راغنو هغه شهادت دی پرخ داده چې دنیایي حکم به پدی دغې په شانته نه جاری کیږي نه دی له غسل عمر کول شي دی باندې کفنو مچول شي او جنازې بم په کول شي او د دنیا حکم بازی د نور مړو په شان خدا آخرت په لحاظ سره ټول یو شانتی دی لکه چې دا ذکر کړل خدا غسدا نور پینځه شپږ چې حدیث کې راغلی وو د آخرت حکم د دی او دغه ټول یو شانتی دی چې استبشرونا استبشرونا دا وایي